Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayır ve iyiliklere öncülük etmek. Bu bölümdeki 4 ayet ve 4 hadis-i şeriften insanların Rablerinin sistemine güzel öğütlerle davet edilmesi gerektiğini, iyilik ve Allah'a karşı sorumluluk bilincinde yardımlaşılması gerektiğini, insanları iyiliğe çağıracak ekipler kurulması gerektiğini, bir iyiliğe öncülük edenin o iyiliği yapanlar gibi sevap kazanacağını, kötülük için çığır açanlara da aynı şekilde günah yükleneceğini, bir Müslümanın vasıtasıyla bir kimsenin doğru yolu bulmasının vadiler dolusu develerden daha hayırlı bir iş olacağını, herkesin gerçek niyetine göre ecir ve mükafat alacağını öğreneceğiz inşallah. Rabbinin yoluna çağırmaya devam et. Kasas suresi ayet 87. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır. Nahl suresi ayet 25. İyi ve güzel olan şeylerde ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmada yardımlaşın. Maide suresi ayet 2. İçinizde iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden bir topluluk çıksın. Ali İmran suresi ayet 104. Bedir'e katılan ve Ensar'da olan Ebu Mesud, Ukbe İbni Amir radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bir hayra veya iyiliğe kılavuzluk ederse ona hayrı işleyenin sevabı kadar sevap vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanları doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Ona uyanların sevaplarından da hiçbir şey eksilmez. Başkalarını sapıklığa çağıran kimseye de kendisine uyanların günahı gibi günah yazılır. Ona uyanların günahlarından da hiçbir şey eksilmez. Yani hayra kılavuzlu olmak söz, iş, işaret ve her türlü şekilde olabilir. Şerre, kötülüğe, sapıklığa kılavuzluk da yine her türlü şekilde olabilir. Bugün basın, yayın, TV kanallarıyla bunun açık örneklerini görmekteyiz. Kur'an ve Peygamberimizin sahih sünneti insanlığı hayra, iyiliğe, dünya ve ahiret saadetine çağırır. Bu ikisinin dışındaki tüm şeytani güçler ise insanlığı sapıklığa, kötülüğe ve bozguncu olmaya çağırırlar. Biz Müslüman olarak hangi konumda olursak olalım, alim, abid, memur, işçi, hoca, talebe, fakir, zengin, daima insanların iyiliğine ve hayırlarına koşmak durumundayız. Bu konuda bize şu ayetler emir vermekle ne yapacağımız işi tarif etmektedir. A'raf suresi 157, Tevbe 71, Lokman 3. Ebu'l-Abbas Seyh İbni Es-Saidi radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Hayber gazvesi gününde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu sancağı yarın öyle bir kimseye vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fetheder. Hem o kimse Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ve peygamberi de onu sever. Bunun üzerine insanlar sancak kime verilecek diye geceyi konuşarak geçirdiler. Sabah olunca sancağın kendisine verileceği ümidiyle bütün sahabiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna koştular. Peygamber Efendimiz Ali İbni Ebu Talip nerede diye sordu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü o gözlerinden rahatsız dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona haber gönderecek birini gönderiniz buyurdu. Ali derhal getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözlerini tükrüğüyle tedavi edip kendisine dua etti. Hiç ağrı görmemiş gibi oldu. Peygamber sancağı ona verdi. Ali, ya Resulallah onlar da bizim gibi mümin oluncaya kadar mı savaşacağım dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yavaş ve sakin olarak onların yanına var. Onları İslam'a çağır. Uymaları gereken Allah'tan olan yükümlülüklerini kendilerine bildir. Allah'a yemin ederim ki senin vasıtanla Allah'ın bir kimseye hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Eslem kabilesinden bir delikanlı şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben savaşa katılmak istiyorum. Fakat harp için gereken teçhizatım yok. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falan kişiye git. O harbe gitmek üzere hazırlanmıştı. Fakat hastalandı buyurdu. Delikanlı o kişiye gitti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam ediyor. Harp için hazırladıklarınızı bana vermenizi emretti dedi. Bunun üzerine adam hanımına, hanım, hazırladığım harp malzemelerinin hepsini bu gence ver. Allah hakkı için onlardan hiçbir şey bırakma ki hakkımızda hayır ve bereketlere nail olabilirim. Medine'de ilk dönemlerde muhacir denilen Mekke'den gelenler tüm varlıklarını Mekke'de bırakmışlardır. Medineliler de ziraatle uğraşıp ancak kendi kendilerini idare edecek durumdaydılar. Sonraki yıllarda İslam coğrafyasının gelişmesi sonucu mal varlıkları çoğalan Müslümanlar ilk zamanlarda cihat için kendi imkanlarıyla harp hazırlıklarını bile yapamayacak kadar fakir idiler. Çünkü İslam devletinin bu yönde yeterli bütçesi teşekkül etmemişti. Gücü yetmeyenler zengin sahabiler tarafından binit ve teçhizat temin edilerek harbe hazırlanır veya bu hadiste de görüldüğü üzere mazereti olup savaşa katılmayanlara gönderilirlerdi. Böylece her iki kimse de alacakları sevapta ortak olurlardı. İyilik ve hayırlarda yardımlaşma. İyi ve güzel olan şeylerde ve yolunuzu Allah'ın kitabını bulmayla yardımlaşın. Maide suresi ayet 2. İnsanların tek sermayesi olan zaman birimine andolsun ki Allah'ın gösterdiği yolda yürümeyen tüm insanlar mutlaka zarardadır. Ancak inanarak doğru dürüst işler yapanlar birbirlerine haktan gelen gerçekleri ve her türlü sıkıntı ve zorluklara karşı dirençli olmayı tavsiye edenler bu ziyandan kurtulmuşlardır. Asr suresi ayet 1 ve 3. İmam Şafii Asr suresi hakkında insanların çoğu bu sureyi düşünmede gafildirler demiştir. Zeyd İbni Halid el-Cüheni radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda savaşacak bir mücahidin gerekli teçhizatını hazırlar ve tüm ihtiyaçlarını karşılarsa gerçekten savaşa gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden mücahidin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki savaşa katılmış gibi sevap kazanır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüzeyl kabilesinden Lehyan oğulları üzerine bir ordu göndermek istedi ve şöyle buyurdu. Her iki erkekten biri savaşa katılsın. Kazanılacak sevap ikisi arasında ortaktır. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Ravha mevkiinde bir deve kervanına rastladı. Sizler kimlersiniz diye sordu. Onlar da biz Müslümanlarız ya sen kimsin diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulüyüm dedi. İçlerinden bir kadın küçük bir çocuğu kaldırarak bu çocuğun haccı olur mu diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de evet senin içinde sevap vardır buyurdu. Yani memleketimizde pek rağbet görmeyen bu adet şu anda diğer İslam memleketlerindeki Müslümanlar tarafından tatbik edilmektedir. Üzerine hac farz olmayan çocuklara da hac yaptırılabilir. Aynı sevap anne ve babasına da verilir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine güvenilen ve harcamaya yetkili kılınan kimse harcaması emredilen şeyleri gönül hoşluğu ile eksiksiz yerine getirirse sevap bakımından sadaka veren iki kimseden biridir. Yani her konuda olduğu gibi sadaka ve zekat dağıtma konusunda da Müslümanların birbirlerini vekil tayin etmeleri caizdir. Alışkanlık haline getirmemek şartıyla bazı zaruretler halinde bu vekalet caizdir. Esasen herkes bu işi kendisi yapmalıdır. Çünkü zenginlik nimeti verilen kimse fakiri de arayıp bularak zekat ve sadakasını bizzat kendisi vererek Allah'ın o nimetini verme zevkini de tatacaktır. Ben verilecek yeri bilemem, bulamam demek mazeret olmaz. Onu da bilmek ve bulmak mecburiyetindeyiz. Bu da bir görevdir, hem de zevkli bir görev. Böylece sevapta ortaklık, mutlak eşitliği de gerektirmiyor. Sevabın aslında ortaklık esas olmuş oluyor. Nasihat, ikaz ve hatırlatma. Bütün müminler kardeştirler. Hucurat suresi, ayet 10. Allah, Nuh aleyhisselamdan haber vererek şöyle buyuruyor. Ben size öğütler veriyorum. A'raf suresi 62. Size dürüst ve güvenilir öğütler veriyorum. A'raf suresi ayet 68. Ebu Rukayye, Temim İbni Evs Ettari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır buyurdu. Biz de kendisine kimin için nasihattır dedik? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah için, kitabı için, Resulü için, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar içindir buyurdu. Hadisteki nasihattan maksat öğüt vermek, iyi ve hayırlı işlere davet edip kötü ve şerli işlerden yasaklamak demektir. Yani nasihat, dinin temeli ve direği demektir. Yani din ve İslam ile nasihat bir yönden aynı anlamdadırlar. Hadisteki Allah için demek, önce Allah'a kendisine nasıl iman edilmesi gerektiğini, kitabında ve elçisi vasıtasıyla nasıl bildirilmişse ve kendisini nasıl tanıtmışsa o şekilde tanımak ve hayatını bu inanç ve yaşantı üzere devam ettirip son nefesinde de bu inanç ve yaşantı üzere vermektir. Değilse sadece iman ettim demekle bu iş bitmez. Hadisteki Allah'ın kitabı için de maksat, öncelikle Allah'ı tanıyıp bilen kimsenin, ikinci olarak onun gönderdiği kitaba ve önceki geçen kitapların bozulmamış şekline de inanması gerekir. Kitabında kitabını tanıttığı şekilde inanıp, kitabı o şekilde kabul edip, hayat tarzı olan kitaba göre yaşamak ve aileden başlayarak toplumunu da bu kitabın hayat tarzına göre yaşamasını temin edecek gayretin içinde olmak demektir. Allah'ın Resulü için sadece Allah ve kitabını tanımak kafi değildir. Onun gönderdiği son peygambere de inanılması ve sünnetine uyulması gerekir. Hadisteki müminlerin yöneticileri içinde maksat, müminleri yöneten, idare eden, emir ve komuta yetkisi kendinde olan ve mümin olan kimselere de itaat edilip sözlerinin dinlenmesi beyan edilmiştir. Bu tip şahsiyetlerden dürüst olup adil davranmalarını istemek hakkımızdır. Namaz kıldıkları sürece itaat edebiliriz. Alimler ve amirler diyebileceğimiz bu gruba da hatırlatma ve ikaz görevimizdir. Tirmizi'de geçen bir hadiste en büyük cihat zalim idareciye karşı hakkı söylemektir hadisi bize bunu emreder. Tüm Müslümanlar için nasihattan maksat ise İslam dininin tüm emir ve yasaklarını İslam ümmeti diyebileceğimiz halkın her birimine ulaştırılması da bir görevdir. Yani toplum dinini öğrenmek için bir gayretin içine girmeli. Meslek ve konumu ne olursa olsun herkes dinini, kitabını, peygamberini tanıyıp öğrenip Müslümanca yaşamak mecburiyetindedir. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı her an devam ve duyarlılık üzere kılacağıma, zekatı hakkıyla vereceğime ve tüm Müslümanlara her zaman nasihatte bulunacağıma dair anlaşıp siyasi otoritesini kabul edip elini sıkmıştım. Bugünkü Müslümanlar da aynen Cerir İbn Abdullah gibi olmalı ve her an ve zamanda müminlerin her kesimine nasihat etmeli. Bunu bir vazife bilmelidir. Değilse İslami kardeşlik ve İslam ümmetinin kurulması mümkün olmaz. Cerir, İslam'ın temel esaslarından ve kendisince en önemli kabul ettiği üç hususu burada zikretmiştir ki, biri bedeni, biri mali, üçüncüsü ise hem beden hem de mal ile yapılabilecek bir vazife ve ibadet türüdür. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe iman etmiş olamaz. Bu hadis gerçek İslam kardeşliğinin ne derece ileri seviyede olduğunun bir göstergesidir. Mümin kardeşi için daima hayır ve bereketler istemeli. Onun adına hayır duada bulunmalıdır ki bu ahlak onun imanının gerçek olgunluğuna eriştirdiğinin bir göstergesidir. Gerçek Müslüman kendisi için arzu ettiği şeyleri din kardeşi için de arzu etmelidir. Haset ve kıskançlık yapmamalıdır. Müminler için istediğimiz hayırlı şeyler de bir bakıma dinde nasihattan sayılır. Ben cennete gireyim, kardeşim de girsin. Ben sevap kazanayım, kardeşim de kazansın. Ben iyi olayım da kardeşim de iyi olsun gibi. İslam'ın iyi dediklerini emretmek, kötü dediklerinden de sakındırmak. Bu bölümdeki 8 ayet ve 14 hadis-i şeriften Müslümanlar içerisinden bir grubun mutlaka bu görevi üstlenmesi gerektiğini, en hayırlı ümmetin vasıflarının bu olduğunu, iyilikleri emredip affetmeyi prensip haline getirip cahillerden uzak durulması gerektiğini, Müslümanların erkek ve kadın daima bu görevlerine devam edeceklerini, önceki toplumlarda bu görevi yaşamayanlara lanet edildiğini, gerçek ve doğruların Rabbimizden olduğunu, dileyenin iman edip dileyenin inkar ettiğini, emrolunduğumuz İslami hüküm ve bilgileri beyinleri çatlatırcasına duyurmamız gerektiğini, kötülükten sakındıranların kurtulduklarını, bu işi yapmayan ve kötülüklere batıp gidenlerin de azaplandırıldığını, kötülük gören kimsenin gücü doğrultusunda eliyle, diliyle değiştirmesi gerektiğini, bunlara gücü yetmeyenin de kalbiyle buğz etmesi gerektiğini, bunun ise imanın en zayıf derecesi olduğunu, cihadın el ile, dil ile, kalp ile olabileceğini, cihat fikri ve şuuru olmayan kimsede hardal ağırlığı kadar imanın olmadığını, küfür sayılacak bir işi işlemedikleri sürece idarecileri dinleyip itaat edeceğimizi, geminin alt katındakilerin su almak için, üsttekileri rahatsız etmemek için geminin tabanına bir delik açarak bu ihtiyaçlarını gidermelerine üst kattakiler engel olmazlarsa hepsinin birden boğulacaklarını, dine uygun olmayan işler yapan idarecilere engel olmaya çalışanların kurtuluşa ereceklerini, namaz kıldıkları sürece onlara savaş açılmayacağını, kötülük ve günahlar çoğaldığı vakit insanların topyekün helak olacağını, yollarda oturmamak gerektiğini, oturmak mecburiyeti varsa yolun hakkı olan gözü haramlardan korumak gerektiğini, selam almak, kimseye eziyet etmemek, kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmek gerektiğini, haram kılınan bir şeyden başka yönlerden istifade edilebileceğini, en kötü yöneticinin insanlara katı ve kaba davrananlar olduğunu, Allah ve Resulünün iyi dediklerini emretmek, kötü dediklerinden sakındırmanın bir vazife olduğunu, yapılmadığı takdirde azabın gerçekleşeceğini, en faziletli cihadın zalim hükümdara karşı hakkı söylemek olduğunu, İsrail oğullarında dinden sapmanın nasıl ve ne şekilde olduğunu, doğru yolda olduğumuz sürece sapıtanların bize zarar veremeyeceklerini öğreneceğiz inşallah. İçinizden iyi ve yararlı olana davet eden, doğru olanı emreden bir topluluk çıksın. İşte gerçek kurtuluşa kavuşanlar onlardır. Ali İmran Suresi Ayet 104. Siz Müslümanlar, insanlığın iyiliği için çıkarılmış bir topluluksunuz. Doğru olanı emreder, eğri olandan insanları alıkorsunuz. Ali İmran Suresi Ayet 110. Affetme yolunu tut. İyilik ve güzel davranışla emret. Kendini bilmeyen cahillerden de yüz çevir. Araf Suresi Ayet 199. Erkek ve kadın müminlere gelince onların birbirlerinin yakını ve dostlarıdır. Hep iyi ve doğru olanın yapılmasını emrederler. Kötü ve zararlı olanın yapılmasına da engel olurlar. Tevbe Suresi Ayet 71. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan şu İsrailoğulları zaten Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve hak adalet sınırlarını aşmalarından dolayıdır. Maide Suresi Ayet 78. De ki, hak olan bu Kur'an Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Kehf Suresi Ayet 29. Artık sen, sana emrolunanı açıktan açığa bildir. Hicr Suresi Ayet 94. Biz de kötü eylemleri önlemeye çalışan kimseleri kurtardık. Varoluş gayesine aykırı hareket edenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden dolayı şiddetli bir azap ile yakalayıverdik. Araf Suresi Ayet 161. Maruf, İslam'ın yani Kur'an ve sünnetin iyi kabul ettiği, Allah'a itaat etmenin de içinde saydığı kişiye sevap kazandıran tutum ve davranışların bütünüdür. Münker ise Kur'an ve hadiste iyi sayılmayan, Allah'ın ve Resulünün günah saydığı hoş karşılanmayan şeylerdir. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim dedi. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki bu da imanın en zayıf derecesidir. Ayetler bölümünde maruf ve münkerin ne demek olduğunu açıklamıştık. Emredilmesi ve yasaklanması gereken hususlar, herkesin bildiği ve bilmek mecburiyetinde olduğu meselelerden ise bunda tüm Müslümanlar ortaktır. Bu işi yaparken de tebliğ metoduna uygun olarak yapılmalı. Kibarlık, hoş muamele, yumuşak davranış esas olmalıdır. Kötülüğü el ile değiştirmek demek, ona fiili müdahalede bulunmak ve işe el atmak demektir. Şayet kişinin içinde bulunduğu durum ve konum bu şekilde o kötülüğü düzeltmeye kafi gelmiyorsa, bunu dile ile söyleyerek yapmalı, büyük fitnelere sebep olmalıdır. Yine bir tehlike, yani kargaşa ve fitne olacaksa, kalbiyle o şeyden tiksinsin ve uzak dursun denilmekle, tebliğ ve ikaz zaman ve zemine göre ayarlanmalıdır. Herkesin çoban olduğu, yönetimi ve idaresini elinde bulundurduğu kimselerden sorumlu olduğu hadisi de gözden uzak tutulmamalıdır. Aile reisi ev halkına, bir iş yeri idaresinde bulunan oradaki çalışanlara, devleti idare eden de tebaasına karşı bu konuda gerekli yükümlülüğü vardır. Bu işi yaparken de Allah'ın ve Resulünün razı olacağı her vasıtayı kullanmak da bir gerekliliktir. İbn Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tarafından benden önce gönderilen her peygamberin kendi sünnetine uyan ve emrine sarılan samimi ve seçkin çevresi vardı. Sonra bunların yerlerine öyleleri geçti ki onlar yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler oldular. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden de mümindir. Bu kadarını yapamayan da ise artık hardal tanesi ağırlığı kadar bile iman yoktur. Bu hadiste de her peygamberin kendilerini dine davet ettikleri insanların hepsinin bir olmadığını öğreniyoruz. Bazısının bizzat o peygamber gibi yaşamayı prensip edinen ve o gibi olan kimselerden çoğunluğunun da Allah ve peygamber tarafından istenmeyen insanlar olduklarını, bunların düzeltilmesi için elleriyle, dilleriyle ve kalpleriyle çaba sarf edenlere mümin denilebileceğini, değilse hardal tanesi kadar bile imanın olmadığını öğreniyoruz. Bu hadiste de cihadın el, dil ve kalple olacağı bizlere öğretilmiş oluyor. Şeriatın emirlerine uymayanlara yapılan mücadele cihat sayılır. Dinin haram, günah, yasak kabul ettiğini kabul etmeyenin imanı yok hükmündedir. Bugün hem Müslümanım deyip de hem de Müslümanca yaşamayan, Müslümanlık hayatlarında gözükmeyen kimseleri her türlü vasıta ve imkanlarla düzeltmeye çalışmak da Müslümanların görevleri cümlesindendir. Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerinin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimseden çekinmeksizin hakkı söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık. Pek çok hadislerde de ashabın değişik prensipler üzerine biat ettikleri bellidir. Burada da bu değişik şeylerle biat edilmiş oluyor. Numan bin Beşir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın çizdiği sınırları aşmayarak, onları koruyanlara yasaklarını hiçe sayarak hududu çiğneyenlerin durumu aynen şöyledir. Bir gemideki yerlerini almak üzere bir toplum aralarında kura çektiler. Bunlardan bir kısmı geminin alt katına, bir kısmı da üst katına yerleşmişlerdi. Alt kattakiler su almak istediklerinde üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Alt katta oturanlar, hissemize düşen alt kattan bir delik atsak da, üst katımızda oturanlar da su almak için eziyet etmemiş olsak dediler. Eğer üstte oturanlar bu isteklerini yerine getirmek için alttakileri serbest bırakırlarsa, Hepsi birden batar helak olurlar. Eğer buna mani olurlarsa hem kendileri kurtulur hem de onları kurtarmış olurlar. Günümüzde de İslam adına İslam'dan tavizler vererek bazı işler yapanlar aynen bu hadisteki misalde olduğu gibi gemiyi delmekteler. Fakat diğer Müslümanlardan hiçbir tepki ve engelleme de gelmemekte. Böyle olduğu için batıl ve geçersiz olan şeyler Müslümanlar tarafından Müslümanca bir hareket ve tavır gibi görülmekte ve sergilenmektedir. Bugün hepimizin yapacağı tek iş İslam'ı Kur'an ve hadislerden en güzel şekliyle öğrenip yapılacak ve yapılmayacak işleri o bilgiler doğrultusunda yapmak veya yapmayıp engel olmak şeklinde bir tavır ortaya koymak olacaktır. Böylece İslami isim ve imajlar altında gayri İslami işler yapılmamış ve İslam tatmin vasıtası olarak kullanılmamış olacaktır. Bugün batıl, bidat, hurafe ve haram olan pek çok şey İslami elbise giydirilerek meşru imiş gibi gösterilmekte ve kimse tarafından hiçbir engelleme olmadığı için yapılıp gitmekte ve kafalarda meşru bir iş gibi kalmaktadır. Kitap ve sünnet gözlüğüyle bakanlar böylece yapılan pek çok gayri meşru işi bugün İslami isimler altında görebileceklerdir. Gücümüz yettiğince bunlara engel olmalıyız. Müminlerin annesi Ümmü Seleme Hint binti Ebu Ümeyye Huzeyfe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gerçek şu ki sizin üzerinizde bir takım idareciler getirilecek ki onların dine uygun olan işlerini takdir eder. Uygun olmayanları ise hoş karşılamaz, tenkit edersiniz. Kim hoş karşılamaz, tenkit ederse günahtan korunmuş olur. Kim de tenkit eder, onların kötülüklerine engel olmaya çalışırsa kurtuluşa erer. Fakat kim de bu gayrimeşru işlere razı olup onlara uyarsa günahkardır, azaptan kurtulamaz. Ashab şöyle dediler, ya Resulallah onlarla savaşmayalım mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aranızda namaz kıldıkları sürece hayır buyurdu. Yani Müslüman idareci ve başkana karşı yapılacak tutum bu hadiste böylece özetlenmiş oluyor. Müslüman bozguncu değildir, ıslah edicidir. Müminlerin annesi Ümmül Hakem Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın anlattığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem korkudan onun yanına titreyerek girdi ve Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Yaklaşan şerden dolayı vay Arap'ın haline. Bugün Ye'cüc ve Me'cüc settinden şu kadar yer açıldı buyurdu. Ve baş parmağı ile şehadet parmağını birleştirerek halka yaptı. Bunun üzerine ben ey Allah'ın Resulü içimizde iyiler de olduğu halde felakete uğrar mıyız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kötülükler ve fenalıklar çoğaldığı vakit evet buyurdu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yollar üzerinde oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda lüzumlu işlerimiz konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem ki vazgeçmiyorsunuz mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız öyleyse yolun hakkını veririz buyurdu. Bunun üzerine yolun hakkı nedir ya Resulullah diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir buyurdu. Bir daha okuyorum. Yollar üzerinde oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler ya Resulullah bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda lüzumlu işlerimizi konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem madem ki vazgeçmiyorsunuz mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız öyleyse yolun hakkını veriniz buyurdu. Bunun üzerine yolun hakkı nedir ya Resulullah diye sorunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın bir yüzük görüp parmağından çıkarıp atmış ve şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz ateşten bir kur alıp da onu parmağına geçirmek mi istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra O adama, yere atılan yüzüğünü al, onunla başka bir şekilde faydalan denildi de, adam, peygamber onu alıp attıktan sonra ben onu asla almayacağım dedi. Yani altın ve ipek kullanmak erkeklere haram kılınmış olup, zaruri hallerde yani vücudun bir uzuna, burun, diş vesaire gibi altından ek konulması ve kaplanması tedavi ve tamir niteliği taşıdığından caizdir. Süs ve ziynet olarak kullanılması haramdır. Yine ipek elbiseyi de savaşta ve uyuz hastalığına yakalanan bir kimsenin kullanması caizdir. Bu hadisten gücü yeten kimsenin kötülüğü eliyle giderebileceğini de bizzat peygamberin yaptığı gibi öğrenmiş oluyoruz. Ebu Said Hasan el-Basri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Aiz İbni Amr radıyallahu anh Ubeydullah İbni Ziyad'ın yanına girdi ve oğlum ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iş başındakilerinin en kötüsü idaresi altındaki kimselere katı ve kaba davranandır buyurduğunu işittim. Sakın sen onlardan olma dedi. Ubeydullah İbni Ziyad Aiz'e otur yerine sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının elek üstünde kalan kepeği gibi döküntülerindensin dedi. Aiz İbni Amr ise bu uygunsuz söze şöyle cevap verdi. O ashabın içinde kalburun üstünde kalan kepek gibi değersiz olanları var mıydı ki? Kepek gibi değersizler onlardan sonra ve onlardan başkalarının arasından çıktı dedi. Huzeyfe radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de, sonra Allah'a dua edersiniz de, duanız kabul edilmez. Bir daha okuyorum. Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder, kötülüklerden sakındırırsınız, ya da Allah size yakında üzerinize bir bela gönderir de, sonra Allah'a dua edersiniz de duanız kabul edilmez. Yani Allah'ın iyi dediklerini emredip kötülüklerden sakındırma görevi yerine getirilmezse Allah mutlaka azabını gönderir. Herkes bu işi yapmak zorundadır. Bakınız bu işi yapmayanların duaları bile kabul edilmiyor. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cihadın en faziletlisi zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdu. Şihab el-Beceli el-Ahmesi radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayağını bineceği hayvanın özengisine koymuş vaziyetteyken bir adam hangi cihadın sevabı daha çoktur diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır buyurdu. İslam, insanlığı diriltmek için gelen bir sistemdir. Bu sebeple cihattaki prensip şudur. Bir kişiyi Müslüman edip kurtarmak, binlerce kafiri yok edip ortadan kaldırmaktan daha hayırlıdır. Cihat, sadece cephede düşmana karşı yapılan savaş değildir. Cihat, gayret etmek demektir. Kişi, İslam'ı yüceltmek ve Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için her ne türlü gayret ederse etsin, hepsi cihat kapsamındandır. El, dil, kalem, basın, yayın ve pek çok değişik yöntemlerle cihat yapılabilir. Yöneticilere doğru ve adalet tavsiye etmek de cihadın bir türüdür. İbni Mesud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrail oğullarının dindeki bozuklukları şöyle başlamıştır. Bir adam başka birine rastlar ve hey arkadaş Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Zira o işi yapmak sana helal değildir derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken tekrar o adamla karşılaşır ve onu yaptığı kötülükten yasaklamadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah onların kalplerini birbirine benzetti. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan şu İsrailoğulları Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bu, onların isyan etmeleri ve hak adalet sınırları aşmalarındandır. Onlar, birbirlerine işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar. Yaptıkları şey gerçekten ne kötüydi. Ve şimdi onlardan birçoğunun Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere dost olduklarını görebilirsin. Nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kadar kötüdür ki, Allah onlara gazap etmiştir. Onlar azapta ebedi kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a ve kendilerine gönderilen peygambere ve ona indirilen her şeye gerçekten inansalardı, bu Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmezlerdi. Ama onların çoğu ilahi sınırları aşan kimselerdir. Maide suresi ayet 78-81. Bu ayeti okuduktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırır, zalimin elini tutup zulmünden el çektirir, hakka döndürüp hak üzerinde tutarsınız ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir de İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Başka bir rivayette ise Resulullah şöyle buyurdu. İsrailoğulları günahlara daldıklarında alimler onları sakındırsalar da onları izledikleri günaha devam ettiler. Bu sefer alimleri de onlarla birlikte oturdular. Beraberce yediler, içtiler. Bunun üzerine Allah da onların kalplerini birbirine benzetiverdi. Davut ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu onların isyan etmeleri ve sınırları aşmaları sebebiyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve "Hayır, canımı gücü kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, dil ile yasaklama yetmez. Siz onları hakka boyun eğdirip hak üzere tutmadıkça bu lanetleme de devam edecektir." Ebu Bekir Es-Sıddık radıyallahu anh şöyle demiştir. "Ey insanlar! Şüphesiz siz şu ayeti okuyorsunuz. Ey iman edenler! Siz yalnız kendinizden sorumlusunuz. Eğer siz doğru yoldaysanız sapıklığa düşenler size hiçbir zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'a olacaktır. Ve o zaman Allah size hayatta yapmış olduğunuz şeyleri bildirecektir." Maide suresi ayet 105. Zira ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın bütün insanları gazaba uğratması pek yakındır. Bir daha okuyorum. Şüphesiz ki insanlar zalimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın bütün insanları gazaba uğratması pek yakındır. Yani şahsi ihmallerden doğacak zarar tüm toplumu etkiler. Sapık toplumlara gelen felaketler içlerindeki iyi kimseleri de içerisine alır. Çünkü o iyi olanlar toplumu düzeltmek için gerekeni yapmamışlardır. Dinin iyi dediklerini emredip kötü dediklerinden sakındırdığı halde sözü ile işi birbirine benzemeyenin cezasının şiddeti. Siz kendinizi unutarak diğer insanlara iyilik yapmayı ve erdemli olmayı mı emredersiniz? Hem de ilahi kelamı okuyup duyduğunuz halde siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Bakara suresi ayet 44. Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında en sevilmeyen şeydir. Saf suresi ayet 2 ve 3. Allah Şuayb aleyhisselamdan bahsederek şöyle buyurur. Ben size yasakladığım şeyleri kendim yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Hud suresi ayet 88. Ebu Zeyd Usame İbni Harise radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurken işittim. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar ve o haliyle değirmen çeviren merkep gibi döner durur. Cehennemlikler onun yanında toplanırlar ve derler ki, ey falan oğlu filan, sana ne oldu? Sen dünyadayken bizlere dinin iyi dediklerini emreder, yasakladıklarından da sakındırırdın değil mi? O kişi de, evet, iyiliği emrederdim de kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırım da onu kendim yapardım der. Bir daha okuyorum. Kıyamet gününde bir kimse getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar. Ve o haliyle değirmen çeviren merkek gibi döner durur. Cehennemlikler onun yanında toplanırlar ve derler ki, ey falan oğlu filan, sana ne oldu? Sen dünyada bizlere dinin iyi dediklerini emreder, yasakladıklarından da sakındırırdın değil mi? O kişi de, evet, iyiliği emrederdim de kendim yapmazdım. Kötülüklerden sakındırırdım da kendim de onu yapardımdır. Yani davetçi ve tebliğci, insanlara doğru yolu göstermekle yükümlü olanlar, önce kendilerini doğru yolda ve kurtuluşa ermelidirler. Peygamberler gerçek mürşitlerdir. Onların hayatı tetkik edildiğinde görülecek olan şudur. Onlar söylediklerini daima yapa gelmişlerdir. Bundan dolayı Kur'an ve sünnet en güzel örnekler olarak peygamberleri canlı bir tablo olarak bizlere sunar. Bu hadisten öğrendiğimiz cehennemdeki azap şekilleri değişik ve kademe kademedir. Bilgisiyle yaşamayanların cezaları da böylece daha şiddetlidir. İslam'ın iyi dediklerini emredip, kötü dediklerinden yasaklayıp, kendisini de söylediği gibi olanlar cehennemden kurtulurlar. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.